Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 18 marca, minęła godzina 13. Serwis przedstawi Małgorzata Maliborska-Prażmowska. A w tym serwisie o wciąż sparaliżowanym podparyskim lotnisku Orli po porannym incydencie, amerykańsko-chińskich rozmowach w Pekinie o Korei Północnej i o plemieniu, którego członkowie mają najzdrowsze serca na świecie. I znów zaczynamy od lotniska Orly pod Paryżem. Wciąż jest ono częściowo sparaliżowane po strzelaninie na południowym terminalu. Samoloty, które mają tam wylądować, są kierowane na inne lotniska. Marek Brzesiński. Napastnik wyrwał kobiecie będącej w patrolu pilnującym sali odlotów pistolet maszynowy i ukrył się w jednym ze sklepów na lotnisku. Wkrótce potem został zastrzelony przez żołnierzy. Nikt nie został ranny. Z obydwu terminali ewakuowano pasażerów, wstrzymano loty. Ekipy antyterrorystyczne z psami sprawdzały, czy nie zostawił on żadnego ładunku wybuchowego. Napastnik był znany policji i kontrwywiadowi wewnętrznemu. Wcześniej, także dzisiaj, w trakcie rutynowej kontroli drogowej, postrzelił jednego z trzech sprawdzających mu dokumenty policjantów, który został lekko ranny i przewieziony do szpitala. Mężczyzna uciekł, porzucając samochód na południowo-zachodnich obrzeżach Paryża. Tam ukradł kolejny, który policja znalazła później w podziemnym parkingu lotniska Orly. Dochodzenie prowadzą funkcjonariusze z brygady antyterrorystycznej. Według wstępnych ustaleń napastnik miał zamiar otworzyć ogień do ludzi czekających na odlot. Ruch lotniczy na zachodnim terminalu ruszy najprawdopodobniej za kilka godzin. Na południowym jeszcze nie wiadomo. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Policjanci rozbili grupę handlującą w Toruniu narkotykami. Przejęli prawie 2 kg nienelegalnego towaru. Trzech mężczyzn trafiło do aresztu. O szczegółach Marcin Kupczyk. Rozpracowywanie grupy trwało kilka miesięcy. W końcu policjanci z Bydgoszczy i Torunia ustalili, gdzie mogą być magazynowane narkotyki i gdzie odbywa się handel. Okazało się, że przestępcy w prywatnym mieszkaniu urządzili swego rodzaju sklepik, w którym chętni mogli się zaopatrywać w śmiercionośne substancje. Zainteresowani wiedzieli, gdzie mieści się ten nielegalny interes, znali też godziny jego funkcjonowania. Akcja policjantów odbyła się w piątek o świcie. Antyterroryści wpadli do lokalu i zatrzymali trzech mieszkańców Torunia. Pomagały im psy szkolone do szukania narkotyków. W nielegalnym sklepiku był kilogram amfetaminy, pół kilograma marihuany i 1000 tabletek ekstazy. Do tego wagi elektroniczne, woreczki strunowe i zeszyt z zapiskami dotyczącymi rozliczeń. Handlarze spędzą 3 miesiące w areszcie, potem czeka ich proces i kara. Polskie Radio PIK, Bydgoszcz, Marcin Kupczyk. Stany Zjednoczone będą współpracować z Chinami, aby próbować wpłynąć na politykę Korei Północnej. USA zrobią wszystko, co możliwe, aby uniknąć konfliktu na Półwyspie Koreańskim, zapewnił amerykański sekretarz stanu Rex Tillerson po rozmowie z chińskim ministrem spraw zagranicznych Wangiem Yi. Podzielił opinię, że napięcie na Półwyspie jest obecnie dość wysokie i że sprawy osiągnęły dość niebezpieczny poziom. Już wczoraj w Seulu Tillerson podkreślał, że wobec gruźb Korei Północnej wszystkie opcje pozostają na stole, w tym działania militarne. Tillerson jest pierwszym przedstawicielem administracji Donalda Trumpa, który odwiedza Chiny. Pekin jest też ostatnim etapem jego podróży po Azji. Wcześniej odwiedził Japonię i Koreę Południową, gdzie ostrzegał, że czasy cierpliwej dyplomacji poprzedniego prezydenta Baracka Obamy, jeśli chodzi o północno-koreański program atomowy, się skończyły. W zeszłym tygodniu Korea Północna przeprowadziła 2 próby nuklearne i 24 próby rakiet balistycznych. Eksperci militarni obawiają się, że wkrótce władze w Pjongjangu będą dysponowały bronią atomową i rakietami balistycznymi o zasięgu pozwalającym na dokonanie ataku na zachodnie wybrzeże USA. Najzdrowsze serca na świecie mają mieszkańcy Boliwii, ale nie wszyscy, tylko ci, którzy żyją w prymitywnych warunkach w lesie. Chodzi o 16 tysięcy członków plemienia Chimeinei. Wyniki najnowszych badań publikuje tygodnik medyczny The Lancet. Chimeinei mieszkają w Amazonii, w boliwijskich dolinach. Na co dzień polują, łowią ryby i uprawiają pola. Żyją podobnie jak reszta świata kilka tysięcy lat temu. Jedzą stosunkowo dużo ryżu, kukurydzy i słodkich ziemniaków, stosunkowo mało mięsa i tłuszczu, trochę ryb, warzyw i owoców. Są także aktywni fizycznie, robią średnio od 16 do 17 tysięcy kroków dziennie, znacznie więcej niż mieszkańcy Zachodu. Naukowcy piszą w Lancecie, że w wieku 45 lat Chimeinei nie mają prawie żadnych objawów groźnej dla serca miażdżycy tętnic. W wieku 75 lat tylko 1/3 z nich ma takie symptomy. Zdaniem naukowców dieta i ruch to recepta na zdrowe serce. I choć trudno oczekiwać, by ludzie na Zachodzie cofnęli się do epoki ludów zbieracko-łowieckich, jest to ważna lekcja dla nas wszystkich. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Nadal chmury, deszcz i czasem przejaśnienia. Na północnym wschodzie także deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Od 4 stopni na Suwalszczyźnie do 6 na Mazowszu i 10 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. jeden z najpopularniejszych zespołów w Polsce i na świecie. Prawie 40 lat działalności i najnowsza, 14 już płyta. Spirits. We're honored that our fans are so loyal. They're always there. You know, it's a fantastic feeling, especially in Poland. O nowym albumie opowie w trójce Andy Fletcher, ale przypomnimy też, co mówili przed laty do trójkowego mikrofonu inni muzycy zespołu. Depeche Mode w audycji Myśliwiecka 357. Zapraszam dziś od 17 do 19. Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Do każdej zakupionej zmywarki dodajemy półroczny zapas tabletek Finish. Na przykład do zmywarki do zabudowy marki Siemens z funkcją VarioSpeed Plus za 1799 zł. Mediamarkt.pl. Sensacyjne wiadomości z Biedronki. Weekend powalających cen. Lepiej słuchaj o nich na siedząco. Masło Ekstra Mleczna Dolina 200 gramów, tylko 2,99. A cukier biały tylko 1,99 zł za kilogram. Zrób zakupy za 99 zł i korzystaj z powalających cen. Nie wyłączaj radia. Więcej powalających cen w kolejnych komunikatach. Tylko do niedzieli. Produkty wyłączone z promocji w regulaminie. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż trzech naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptece. Sensacyjne wiadomości z Biedronki. Weekend powalających cen. Lepiej słuchaj o nich na siedząco. Filet z piersi kurczaka tylko 7,99 za kilogram, a olej słonecznikowy Fabiola tylko 2,99 za litr. Zrób zakupy za 99 zł i korzystaj z powalających cen. Nie wyłączaj radia. Więcej powalających cen w kolejnych komunikatach. Tylko do niedzieli. Produkty wyłączone z promocji w regulaminie. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radiowy Dom Kultury. Drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania zaczynamy od piosenki pod optymistycznym tytułem Everything Goes Wrong. Nagranie zespołu Guiding Lights, które można znaleźć na ich płycie, pierwszej płycie, ale wydają ją już doświadczeni muzycy. Tymczasem nasza doświadczona specjalistka od sprawdzenia, co słychać w kraju w telefonicznym skrócie, jest już gotowa, a zatem Agnieszka Oprzańska wykręca. W te- telefonicznym skrócie. I ruszamy do Łodzi, prosto do galerii Manhattan Transfer na wystawę zatytułowaną Kobiety, które siedzą w Łodzi, manifest obecności. Ale, ale, zacznijmy od pewnego hasła, frakcja. Frakcja to jest grupa artystek, które postanowiły się zrzeszyć w sierpniu 2015 roku z okazji wystawy, która miała miejsce w Frankfurcie nad Odrą. One wówczas wspólnie z artystkami z Niemiec otworzyły wystawę. Natomiast pomysł na zrobienie tej wystawy, czyli Kobiety, które siedzą w Łodzi, manifest obecności, zrodził się dokładnie rok temu podczas Czarnego Manifestu i wówczas one po prostu wpadły na pomysł, żeby zrobić taką wystawę, która będzie pokazywała twórczość kobiet, które są związane z Łodzią. Mówi Magdalena Milewska. W skład grupy Frakcja wchodzi 7 artystek: Ewa Blum-Kwiatkowska, Monika Czarska, Anka Leśniak, Aurelia Mandziuk, Marta Ostajewska, Jolanta Rudzka-Habisiak oraz Jolanta Wagner. I każda z tych 7 artystek akurat na wystawie wcieliła się także w rolę kuratorek. I one właściwie poprzez taką wspólną, kolektywną pracę tworzyły wystawę, którą można właśnie oglądać w galerii Manhattan Transfer. To nie jest tak naprawdę proste wyzwanie, żeby móc porozumieć się na tej płaszczyźnie, jaką jest sztuka i posłuchać siebie nawzajem i stworzyć coś, co będzie pokazywało wspólnie ich twórczość. 7 artystek, praca zespołowa, wyzwanie, czyli po prostu frakcja i wystawa Kobiety, które siedzą w Łodzi, manifest obecności. Zapraszam do galerii Manhattan Transfer do 8 kwietnia. Z Łodzi przenosimy się do Bielska-Białej i galerii fotograficznej B&B. I tu bardzo ciekawa sytuacja i historia. Otóż duet Ewelina Kątny i Marcin Wojciech pokazują na swojej pierwszej wystawie środowisko, które jest im bardzo bliskie. Jakie? Posłuchajmy. No, ja galerię prowadzę już prawie 25 lat, natomiast pierwszy raz w życiu pokazuję wystawę autorów, którzy fotografują, i to fotografują już od paru lat, którzy mówią o sobie, że nie są fotografami i że nie czują się fotografami, że oni po prostu pracują w firmie rolniczej gdzieś tam w Raciborskim. Jest to bardzo duża firma rolnicza, kiedyś to był taki ogromny PGR. Oni tam pracują na różnych stanowiskach, tak jak mówię, to jest para, Ewelina Kątny i Marcin Wojciech, i w którymś momencie doszli do wniosku, że będą fotografować to, co ich otacza. Bez jakiejś tam inscenizacji, na zasadzie dokumentu, na zasadzie fotografowania ludzi, pejzaży i właśnie w środowisku pracy, w ramach pracy, nawiasem mówiąc też. Więc jest to bardzo trudne zajęcie. Mówi Ines Baturo. Oni mówią o sobie, ach, jesteśmy amatorami, ach, to jakieś tam hobby, nic takiego. Natomiast efekt, jaki powstaje, jest z mojego punktu widzenia fascynujący. To są ludzie, którzy mają ogromne wyczucie światła, kompozycji, taką intuicję fotograficzną, obrazu, i efekt, jaki powstaje, jest naprawdę wyjątkowy i myślę, że no, nawet duże nazwiska fotograficzne nie powstydziłyby się tych klatek, które powstały, a powstawały one około 7 lat do dnia dzisiejszego, ta para fotografuje, przy czym z tego, co wiem, no, fotografuje dalej, nie zaprzestaje, i ta idea ich jest taka, żeby właśnie drążyć jakiś temat. Obrazy, jakie powstają, są zupełnie cudowne i mają w sobie taki element, przynajmniej dla mnie jako odbiorcy, taki element surrealistyczny. Ewelina Kątny i Marcin Wojciech pokazują nam swój świat. Zaglądajmy, bo naprawdę warto. Do galerii B&B w Bielsku-Białej. Tytuł wystawy bardzo wymowny. Obojętnie mijany. A na koniec Wrocław i galeria Design BWA. Tutaj przyjrzymy się słynnemu, nieistniejącemu już zakładowi tworzącemu podstawy przemysłu komputerowego w Polsce – Elwro. A z jakiej strony się przyjrzymy? To wystawa prezentująca środowisko plastyczne związane z tym zakładem na przestrzeni lat, bo aż od jego założenia, czyli od 1959 roku do 1993. Ja właściwie w takim procesie badawczym skupiłam się na tym, żeby zaprezentować ten zakład w kontekście tworzenia identyfikacji wizualnej, bo to zaskakujące właściwie. Zakład ten jako jeden z nielicznych w ogóle w Polsce skupił się na czymś takim jak reklamy, Rama położyli nacisk też na wystawiennictwo. Tak naprawdę to 1972 rok był takim rokiem przełomowym, dlatego że w zakładzie założono pracownię wzornictwa przemysłowego, pracownię grafiki i pracownię foto. I to pociągnęło za sobą chęć współpracy plastyków wrocławskich. Projektowali różne grafiki, wlepki, gazety. Mówi Iwona Kałuża. Na samej wystawie sporo grafiki, oczywiście także maszyny. Najlepiej właśnie tutaj ten zakład zaprezentować jako taką pracownię plastyczną, taki warsztat właściwie, więc też sporo takich materiałów, które nawet nie weszły do produkcji, jak na przykład makiety jakichś kalkulatorów, które nie wyjrzały na światło dzienne, ale oczywiście także sprzęty, które były produkowane na masową skalę. Mikrokomputer 801 AT, mikrokomputer Elvro Junior, kalkulatory i właściwie cały szereg takich sprzętów produkowanych na masową skalę. Też prezentacja takiej już kompleksowej, całościowej identyfikacji wizualnej zakładu, która weszła w 1983 roku, już jako taka właściwie, powiedziałabym, wisienka na torcie. Mózgi elektronowe, Elvro i jego plastycy. To wystawa, którą możemy oglądać aż do 21 maja w Galerii Design BWA Wrocław. Zapraszamy. Łódź, Bielsko-Biała i Wrocław, te propozycje zostały opisane na naszej stronie i wspaniale wyglądają. Polskie Radio.pl, ukośnik trójka. Dzisiaj Radiowy Dom Kultury patrzy na nas oczami Natalii Niemen, ale można doznać złudzenia, którego ja doznaję za każdym razem. Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as. A morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as. John Scott Brewer's group, he gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. Get up when I want, except on Wednesdays when I get rudely awakened by the dustman. I put my trousers on, have a cup of tea, and I think about leaving the house. I feed the pigeons, I sometimes feed the sparrows too. It gives me a sense of enormous well-being. And then I'm happy for the rest of the day. Safe in the knowledge there will always be a bit of my heart devoted to it. You know, park and it's not about you joggers who go round. Wyprawa do Park Life z lat dawnych, historii zespołu Blur, ale oczywiście wyprawy do parków na poszukiwanie wiosny to standard. Niektórzy się nie poddają, inni wolą przeczekać te chłodne dni, ale my teraz troszeczkę mniej dosłownie potraktujemy wiosnę. W ciągu 8 dni 60 filmów. Produkcje docenione na najważniejszych światowych festiwalach. Panele dyskusyjne, kino niszowe oraz filmy pokazywane w Polsce po raz pierwszy. A każdy z nich do obejrzenia za jedyne 10 zł. Tak w dużym skrócie przedstawia się program festiwalu Wiosna Filmów, który już po raz 23 odbędzie się w Warszawie. Wiosna Filmów to już festiwal trochę z brodą, ale cały czas wiosna, cały czas filmy. Mówi Michał Myśliński, dyrektor artystyczny festiwalu. Pokazujemy najważniejsze naszym zdaniem filmy ostatniego roku, czy ostatnich 2 lat. To są filmy nagradzane na międzynarodowych festiwalach i to jest w zasadzie nasz główny klucz selekcji, poza oczywiście naszym indywidualnym jakimś gustem filmowym, który też ma duży wpływ na to. Także filmy pogrupowane są w kilka sekcji. To jest choćby sekcja Zwycięzcy, czyli filmy nagradzane na najważniejszych festiwalach, czy w Cannes, czy w Berlinie, czy w Wenecji. Wychodzimy z założenia, że festiwale organizuje się po to, żeby zaprezentować to, co najważniejsze i najciekawsze w kinie artystycznym. I taki też cel przyświeca Wiośnie Filmów. Stąd wybór taki, a nie inny i stąd pokazy filmów nagradzonych, a nie tych nienagrodzonych. Wśród filmów, które można było już gdzieniegdzie zobaczyć, pojawiają się również takie, które będą prezentowane po raz pierwszy. Najważniejsze filmy na wszystkich festiwalach to są oczywiście te, które pokazują się premierowo, czy jest to premiera światowa, czy tak jak w naszym przypadku krajowa. Tych filmów będzie sporo i będzie to choćby film otwarcia festiwalu, czyli François Ozon. Film pokazywany na festiwalu w Wenecji. To film czarno-biały, opowiada historię, postwojenną historię relacji między Francją a Niemcami, czyli chwilę po I wojnie światowej. Taka bardzo osobista historia spotkania tuszpowojennego wdowy Niemki i Francuza, który przyjeżdża tę wdowę odwiedzić. To jest bardzo ciekawa historia i wydaje mi się w bieżącej sytuacji i w Europie i na świecie warto pochylić się nad tematem tego, czym jest wojna i jakie konsekwencje niesie za sobą. Już takie konsekwencje powojenne, które zostają w głowie, w sercu na wiele, wiele lat. Pokażemy m.in. nagrodzonego w zeszłym roku w Berlinie Fuoco Amare, Gianfranco Rosiego. Pokażemy też film Stefana Brise, Historia pewnej kobiety. To również kino historyczne, aczkolwiek nie związane z żadnym konfliktem wojennym. To również film głośnego Olivera Assayasa, Personal Shopper. Czy poza oglądaniem będzie można również podyskutować o tych filmach? Tam, gdzie to możliwe, będą organizowane spotkania z twórcami filmów. To dotyczy przede wszystkim filmów polskich, ale nie tylko, więc takie dyskusje z twórcami na pewno się odbędą. Natomiast jedna z sekcji, w której będzie pokazany choćby film Franz, będzie sekcja pokazująca konflikty społeczne, polityczne w kinie, takie prawdziwe, tak, czyli historyczne konflikty, takie, które się już wydarzyły, czy dzieją się teraz. I w ramach tych pokazów będą zorganizowane również dyskusje, czy z historykami, czy z politologami, którzy bliżej naświetlą problem, czy więcej o nim opowiedzą. A wszystko w ramach 23. edycji festiwalu Wiosna Filmów, który rozpocznie się 2 kwietnia. Przegląd odbędzie się w warszawskim kinie Pracha. Szczegółowy program znajdą Państwo na stronie wiosnafilmów.pl. Donosił Michał Margański. Na naszej stronie też można o tym przeglądzie poczytać. A propos filmów skłaniających do refleksji nad tym, czym jest wojna, to podejmiemy temat wojny już za kilka minut w rozmowie z Tymonem Tymańskim, bo przypomnę, że rozmawiać będziemy o albumie Zatrzymaj wojnę, który Tymon i jego tranzystory wydali. Garści, trzeci lśni w kieszeni. Chcą sprzedać czwarty mi, ten czwarty, który wszystko zmieni. Lewy nadgarstek, niegdyś martwy, już się ślicznie mieni. Szelest tych kartek męczy, pragniesz snuć się w czystej bieli. Przedziwne czasy, znowu śni mi się internet chyba. Prostokąt piszcząc o poranku, pilnie serce wzywał. Szepcze, że cała okolica silnym deszczem spływa. Ja tęsknię za czasem, w których nikt mych myśli nie przerywał. Często miewam te momenty, że chcę uciekać od nich, jednak nie wiem jak się przedrę przez mgłę. Windą do lopy zjeżdżam w ciszy, każdy obok mnie milczy, patrzy w prostokąt. Jestem dziwny, chciałbym zepsuć te świecące prostokąty. Kiedyś tańczyliśmy wszędzie świecące prostokąty. Kiedyś tańczyliśmy

Kantor chciał za wszelką cenę pokazać, że ten jego teatr to nie jest tylko taki zwykły teatr, ale jest to również teatr artystów, malarzy, że ta plastyczna strona, czy wizualna strona jest niezwykle istotna również w procesie twórczym. Zatem oprócz wystawy ambalaży, oprócz wystawy artystów z kręgu Krikot 2, pokazał również w niezwykły sposób historię samej grupy, przedstawiając w dwóch salach na kształt antywystawy z 1963 roku, zawieszone na klamerkach do prania fotografie powiększone, rysunki, fotografie na płótnie, plakaty, stos dokumentacji, którą włożył do sali Palazzo delle Esposizioni, czyniąc z nich, z tych ścinków powiedzielibyśmy, czy fragmentów, też dzieła sztuki. Zatem Kantor chciał pokazać całość swojej twórczości i wszystkie jej odnogi właśnie tam. A teraz, w 2017 roku, w krakowskiej Krikotece, wychodząc niejako od tej kantorowskiej wystawy w Palazzo delle Esposizioni, możemy już oglądać pokaz inspirowany rzymską ekspozycją. Biel kolorem śniegu, Tadeusz Kantor i artyści z kręgu Krikot 2, Rzym 1979. I wchodzimy... Postanowiliśmy przypomnieć te prace, które były pokazywane Tadeusza Kantora, ich oczywiście wybór, ponieważ tam było bardzo dużo prac. Zatem z ponad 70 ambalaży, które Kantor wybrał do pokazywania, prezentujemy około 30 prac w sali wystaw zmiennych, czyli na poziomie plus 3, nieopodal wystawy stałej Tadeusza Kantora, jego obiektów. Natomiast po raz pierwszy w taki symboliczny sposób postanowiliśmy otworzyć nową przestrzeń w Krikotece, czy też przekształcić naszą salę teatralną w przestrzeń ekspozycyjną i tam właśnie urządziliśmy wystawę artystów z kręgu Krikot. Wybrane prace, częściowo rekonstruując prace, których nie ma, a chcieliśmy na wystawie zaznaczyć, że w Rzymie były, albo dobierając tylko kilka, czy jedną pracę z tych, które były prezentowane w Rzymie. Tak jest na przykład z Marią Jaremą, której pokazujemy jeden obraz i kostium z naszych zbiorów, niezwykły kostium z teatru Krikot 2. Zatem anektujemy salę teatralną, a także prezentujemy dokumenty w sposób troszeczkę odmienne, aniżeli robił to Kantor, ale też zachęcamy do odnalezienia oryginałów z tego stosu dokumentacji wystawy w Rzymie w przestrzeniach foyer i aneksu przy ulicy Siennej, gdzie pokazujemy te oryginalne obiekty, które z pewnością były pokazywane w Rzymie, a zachowały się w archiwach i magazynach Krikoteki. Kantor, planując tą wystawę, bardzo szczegółowo ją rozrysował. Stworzył kilkanaście szkiców, na których narysował miniatury swoich prac, które następnie prezentował na wystawie. Więc mamy pierwszą wersję wystawy, drugą makietę, w której Kantor już wykleił poszczególne sale i wykleił poszczególne obiekty, która już różni się od tamtej wersji, plus to, co mam zachowane na dokumentacji filmowej, którą również można zobaczyć na wystawie, kiedy Kantor oprowadza po rzymskiej wystawie, i fotografiach. Także dyskutujemy, po pierwsze, z wizjami artysty, które on miał wówczas i jakby weryfikujemy to, co z tych wizji jego zachowało się do finalnego efektu, jak również sami usiłujemy podjąć dyskusję dzisiaj z tym, co pozostało i co my możemy dzisiaj zaprezentować publiczności, przypominając tylko tamtą wystawę. Czyli oglądamy zupełnie nową odsłonę pokazu prac artystów. Gdzie? W Krikotece. Zapraszam do Krakowa. Wystawa trwa aż do 11 czerwca. To było, tak wyrażone, powiedziałabym, dosyć surowo zaproszenie. W nieco łagodniejszej formie jest na stronie polskieradio.pl/trójka. A my już gramy z płyty pod tytułem Zatrzymaj wojnę. Tytułowe nagranie w wykonaniu bardzo dobrze znanego artysty. Wszyscy wokół klędzą, co się woje, gnije zachód, na wschodzie niespokojnie, a przecież ta debilna wojna wciąż gdzieś trwa. Łysy tyran chce rozszczepić atom, dziady z Gretna baczność stawia na to. Słyszę to od 40 kilku lat. Zatrzymuję wojnę w sercu i mej głowie, powołany choćby dziś odpowiem nie. Jeśli wszyscy nie zgodzimy się na wojnę, nie padnie strzał i na front nie pójdzie nikt. co ci to da, że skopiesz we krwi cały świat. Schować lodą i działajmy razem, nim nas duszą już tankowym gazem. Zróbmy to, póki jeszcze mamy czas. Zatrzymuję wodę w sercu i w mej głowie, powołany choćby dziś odpowiem nie. Jeśli wszyscy nie zgodzimy się na wojnę, nie padnie strzał i na front nie pójdzie nikt. W naszym studiu Tymon Tymański. Dzień dobry. Dzień dobry, Agnieszko. Witam Państwa. Jak mam Cię dzisiaj przedstawiać po tej deklaracji złożonej w utworze Zatrzymaj wojnę, który na płycie pod tym samym tytułem jest Twojego autorstwa, a to jest wyjątek i zaraz o tej płycie i o tym, jak doszło do tego złożenia różnych utworów opowiemy. Ale czy skromnie, po prostu skromnie muzyk może. No tak, ale chodzi o tą deklarację, którą składasz w tekście tego utworu, czyli deklarację... pacyfistyczną. Tak, i taką wiarę w to, że rzeczywiście, jeżeli na świecie każdy z nas powiedziałby, nie idę, nie walczę, nie ma wojny, to świat by się wyleczył z tego potwornego zła. Ja wiem, że jest naiwne, ale wiesz, jest tutaj wiele myśli. Przede wszystkim przez rok czasu, przez różne natłok różnych sytuacji polityczno-obyczajowych przeszedłem dość nietknięty, ponieważ zamieszkałem znowu w Gdańsku, gdzie kupiliśmy dom, mieszkamy pod lasem i właściwie więcej ćwiczyłem tai chi, czy kungu, karate, medytowałem i myślałem sobie, co mogę powiedzieć naprawdę, co bym zamieścił w przestrzeni publicznej. I po tych wszystkich różnych momentach, kiedy miałem emocje na temat tego, co się dzieje, pomyślałem sobie, że chyba ważniejsza jest taka mantra pokojowa, bo dzieje się troszeczkę niespokojnie i na wschodzie i prawda trochę zachód nam opada. W Polsce też mamy wojnę jadową. Kiedy w ogóle chyba żyjesz, co pamiętasz wojnę jakąś, prawda? O tym też jest ta piosenka. Już myśmy się bawili w wojnę za dzieciaka i ja, moje ulubione zabawy to była albo udawanie ciociemnych czeskich, którzy zgładzili Heidrysia, tak, protektora Czech i Moraw, albo właśnie tak właśnie robiliście kubani chłopcy, prawda? Mówiliście, pobawimy się teraz w protektora Czech i Moraw. I... takie rzeczy, to po prostu oglądało się cały czas wojnę w telewizji. Był Klos, byli Cztery Pancerni, no i też były komiksy. Taki był etos i właśnie ta wojna jest cały czas obecna. Ona, to nie jest tak, że po prostu, że ona gdzieś tam znika. Ona, nawet jeżeli ona tutaj w Polsce się nie dzieje, to jest za granicami. To samo było z Bałkanami, więc jakby ten niepokój postanowiłem odgonić piosenką, która jest trochę taka mantryczna. Tutaj można powiedzieć, że dzieci naiwne. Tu oczywiście się trochę też do Lennona odwołałem, który napisał piosenkę piękną Happy Christmas, War is Over, razem z całą tą akcją pacyfistyczną z Yoko. Można się to śmiać, ale miałem taką rozmowę ostatnio właśnie wyborczej, co to dało komu? Zapytała mnie pani Emilia. Powiedziałem, no tak, no co to dało? No parę osób się wzruszyło, parę osób rzuciło książeczkę wojskową, parę osób założyło Greenpeace i Amnesty International. Na przykład to się stało. Więc jakby takie nawet naiwne akcje, bo w gruncie rzeczy po prostu naiwność, dzieciństwo, no to jest też jakby rodzaj pewnej prostoty, która operuje całą prawdą, a nie półprawdą, tak? Bo dorosły powie, to nie działa. To pacyfizm nie działa. No tak, ale ja wierzę w takie działania mniejszościowe. Trochę jestem z demokracji w wydaniu polskim w ogóle. zrozczarowany, ale myślę sobie, że działania mniejszościowe, czy to będą działania feministyczne, czy to będą działania wegańskie, czy to będą działania lobby, to jest wszystko okej, ponieważ mniejszości tworzą kulturę i ja też do tej mniejszości się jakiś tam zaliczam. Zawsze czułem się outsiderem. I dlatego na tej płycie chciałem troszeczkę zadrażnić tym rosyjskim tekstem, bo mamy problem z państwowością rosyjską od lat. Dlatego, że nam się nie układało historycznie, ale też kochamy Rosjan. Kochamy wszystkim Rosjan artystów. I tutaj dotykamy, jeżeli mogę się wtrącić, drugiego punktu, czyli Zatrzymaj wojnę to utwór, który pojawia się na płycie dwa razy i to jest tytułowa piosenka twojego autorstwa. Dwa razy, ponieważ raz śpiewasz ty, a raz nie. Natomiast poza tym mamy utwory innych autorów, w tym właśnie Okudżawa, bo jak rozumiem nawiązujesz już do Okudżawy, czy też utwory w ogóle zaśpiewane po rosyjsku. Parę osób pytało mnie, czemu nie zrobiłem sobie płyty o wojnie. To jest trudny temat, skoro tylu artystów tak pięknie i przygotowująco śpiewało o wojnie, szczególnie Rosjanie, którzy wojnę mają w każdym pokoleniu. Okudżawa śpiewałem jako 9-latek na konkursie piosenki rosyjskiej w szkole i ta piosenka nie do końca przez mnie wtedy zrozumiana, ale bardzo przemująca, towarzyszyła mi do dziś. Teraz pojawiły się inne aspekty. No, Okudżawa był na wojnie i po prostu nawet był kilkakrotnie ranny i on śpiewał o wojnie pięknie, bez czarowania, odzierają z wszelkiego szarmu, zresztą wojna nie ma, no bo dla młodych ludzi to jest po prostu jakiś mit, że powstania i tak dalej, czy wojna, a dla ludzi, którzy tam byli i zobaczyli to całe okropieństwo, tego szarmu nie ma, więc Okudżawa jest jedynym tutaj, że się wyrażę, artystą, który naprawdę wie, o czym śpiewa, a reszta trochę fabularyzuje, tak jak Ciechowski, cudownie zresztą, piosence Na barykadach walka trwa, czy Wysocki, ale też pięknie śpiewa Grybieńszczykow Boris z zespołu Akwarium. Jest tutaj paru artystów rosyjskich, którzy chciałem tutaj przypomnieć. No a rosyjski właśnie po to, żeby trochę, tak powiedziałem, włożyć kij w mrowisko, bo my mamy problem z tą rosyjskością, a przecież oni tak samo nie chcą walczyć. Szczególnie mówię oczywiście o wrażliwcach, o inteligencji. Tak, to teraz posłuchamy właśnie wspomnianej przez ciebie piosenki Bułata Okudżawy, zaśpiewanej, przetłumaczonej na polski i w tym oto sposobie ona do nas dociera. Wybaczcie, piechocie. Wybaczcie, piechocie, że tak nierozumna czasami bez tchu, my zawsze w pochodzie, gdy wiosna nad ziemią szaleje od bzu. Jak długo tak można bezdroża mokradła i błoto i piach i wierzba przydrożna, jak siostra pobladła, zostaje we łzach. I wierzba przydrożna, jak siostra pobladła, zostaje we łzach. Nie wierzcie pogodzie, gdy deszcze trzydniowe zaciągnie wśród drzew. Nie wierzcie piechocie, gdy w pieśni bojowej odwaga i gniew. Nie wierzcie, nie wierzcie, gdy w sadach słowiki zakrzyczą co sił. Wy jeszcze nie wiecie, co komu pisane i kto będzie żył. Wy jeszcze nie wiecie, co komu pisane i kto będzie żył. Uczyłaś ojczyzno, że żyć trzeba umieć i słyszeć twój głos, mój chłopcze mężczyzno. A jednak nie z gorszy przypada ci los. My zawsze w pochodzie i tylko to jedno nas zrywa ze snu. Dlaczego w pochodzie, gdy wiosna nad ziemią szaleje od bzu? Dlaczego w odwrocie, gdy wiosna nad ziemią szaleje od bzu? Tymon Tymański i jego tranzystory przychodzą do nas z płytą Zatrzymaj wojnę. Tymon Tymański w naszym studiu. Teraz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry. Okudżawa, nie wiem dlaczego chciałam powiedzieć Okudżawa, była to Okudżawa w twoim wykonaniu i po polsku, wybaczcie piechocie. Na płycie także utwory po rosyjsku. Wspomniałeś już trochę o tym, że chciałeś tak sięgnąć po rosyjskie piosenki także dlatego, że tak demonizowana jest Rosja, prawda? Jako takie jedno z zagrożeń i to jest jeden z punktów widzenia oczywiście, który można wziąć. No a drugi taki, że ta wojna tam obecna też przetwarzana była właśnie w utworach muzycznych czy literackich. Tak, Rosjanie mają tę wojnę w każdym pokoleniu i śpiewają o wojnie rozdzierająco pięknie. Przy okazji też bliskie nam jest muzycznie takie, jak ja to nazywam, ruskie fado, które ja tak zamykam w tej kategorii akordów amol, demol, edur. I to tak się troszeczkę nam kojarzy i z Klęczonem, i z Kazikiem, i z Czesławem Mozilem. Naprawdę my bardzo mocno utkwimy w tej takiej niecce mentalnej pomiędzy rosyjskością a amerykańskością. Często się powołujemy na Dylana, na Coena, tylko że na przykład Dylan jest bardzo durowy, i bardzo ciepły. Tam jest step, tam jest jakaś sawanna, tam jest po prostu, tam jest dużo przestrzeni i tam nawet blues jest taki kwaśno wesołkowaty, a my jesteśmy troszeczkę pod wpływem tego ruskiego fado i też może warto było właśnie po to sięgnąć, po te piosenki, żeby zobaczyć, że Rosjanie też ludzie, że ci wrażliwcy, ta cała inteligencja, można tutaj dużo bardzo mówić od prawda, Bułhakowa przez Szostakowicza, Prokofiewa i tak dalej, literatów, kompozytorów, którzy w tej Rosji żyją i się z tą zmagają właśnie z tą myślą, że cały czas po prostu trzeba wysyłać młodych chłopaków na wojnę. To tym ta płyta jest. Ale też przy okazji jest trochę o naszej sytuacji tutaj polskiej, gdzie coraz bardziej argumenty są jakieś takie ciężkie, wytaczane i działa. I też o tym właśnie, żebyśmy czasami pomyśleli sobie o tym, że wojna zaczyna się w głowie. Co nawet ostatnio powiedział minister Ławrow, powiedział ciekawą taką buddyjską rzecz, że zaczyna się wojna w głowie i kończy w głowie. Więc może nas jest dwóch, ja i Ławrow, i my tej wojny nie chcemy. Może nie będziemy szli tą drogą, natomiast chciałam się zapytać o ciebie i o zespół. Czy dla was, czy to jest tak, że trochę tutaj Tranzystory i ty ustąpiliście pod jakby tematem, który został wybrany i który też się wiąże z koncertem, prawda, który odbył się nieco wcześniej. Czy traktujesz tą płytę jako taką pełnokrwistą płytę Tymona i Tranzystorów? Pewnie nie. To jest bardziej moja szansa, moja okazja wtrącenia 3 groszy. Jak mówiłem, jest to taka moja mantra, którą ja w tej przestrzeni publicznej umieszczam. Zawsze się napisać piosenkę o wojnie. Wydaje mi się, że się udało. Przy okazji też załatwiłem inne sprawy, bo zawsze chciałem zmierzyć się z muzyką artystów z Arbatu. Nawet częściowo. Stąd właśnie Wysocki, stąd też ci wszyscy, którzy po Arbacie nastąpili, Grebieńszczyków i Czojan nie ma z kino, niestety, żałuję, ale może jeszcze będzie okazja. To jest taki bardziej, może taka epka bardziej, ale jakby sama informacja jest istotna i myślę, że no jest to płyta też na tyle, że zderza i wrażliwość rosyjską i polską, pokazuje jedność tej wrażliwości i mówi o ważnym temacie, o tym, że naprawdę wojnę tworzymy my, rozmawiając, emocjonując się, czasami może warto na przykład przeciwnika politycznego właśnie postrzegać jako kogoś, kto ma inne poglądy tylko, a nie wroga. Może od tego trzeba zacząć właśnie. I są na to różne metody. Są takie metody jak czytanie książek, literatury, oglądanie filmów, czytanie, w ogóle zaznajomienie się z innymi kulturami, medytacja i tak dalej, i tak dalej. Tu postawimy kropkę, bo czas w tym programie biegnie bardzo szybko. Tylko jeszcze chciałam cię zapytać, nawiązując do tego, co powiedziałeś, czyli że spędzasz życie teraz w zupełnie innych okolicznościach. Oderwałeś się od tego takiego wiru polityczno-medialnego, morze, dom i spokój w pewnym sensie. Czy to skutkuje? Czy to jest skuteczne? Czy można rzeczywiście się oderwać od rzeczywistości XXI wieku? Oderwać pewnie nie, ale po zakończeniu pracy nad PGE, nad filmem, na którym pracowaliśmy wiele lat. Byłem tak zniszczony, że czułem, że po prostu albo jak wielu maczystów rzucę się w kolejny wir pracy nad filmem i będę znowu pił krew ludzi, albo po prostu odpuszczę sobie na parę miesięcy. Zajmę się rzeczami typu właśnie medytacja, typu kontrola oddechu, pranayama, tai chi, qigong i przede wszystkim właśnie wychowaniem dzieci, bo mam codziennie od poniedziałku do piątku taką właśnie domową robotę, że po prostu zajmuję się małoletnimi, ale też i starszymi i Oczywiście jeżdżę, gram koncerty, oczywiście czytam codziennie. Staram się dużo nie czytać, żeby też nie nerwować się, prawda? Ale co ważnego się stało po tej mojej emigracji i powrocie do Gdańska? Wszystkim postanowiłem, że to wszystko, co się dzieje za szybko, nie będzie mnie tak angażowało, że zawsze będzie te pół godziny medytacji, godzinę ćwiczenia karate i tak dalej, i rodzina. Dopiero potem będę odbierał telefon i zajmował się rzeczami zawodowymi, ponieważ nie chcę, żeby one zdominowały mój spokój. To bardzo piękna puenta. Bardzo ci dziękuję. Tymon Tymański był naszym gościem. Płyta Zatrzymaj wojnę, także w moich rękach dla słuchaczy. Proszę napisać agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. Agnieszko, ci też bardzo dziękuję za sobą. Uwielbiam rozmawiać i państwa też serdecznie pozdrawiam. Bardzo ci dziękuję. Пройдет дождь, что уймет нас, когда пройдет день над моей землей. Do tego nagrania i do płyty Zatrzymaj wojnę wrócimy oczywiście w najbliższym wydaniu programu alternatywnego, a tymczasem zaglądamy tam, gdzie co tydzień. Dzień dobry w Trójce. Katarzyna Cygler, niezależna scena młodych, Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Od dawna wszyscy już śpią, a ja już wiem, że nie usnę. Niby pewniejszą idę drogą, ale też trochę bez celu. Tak jakbym chodził wokoło czegoś, co nie daje w nocy spać. Czego szukam, skoro wszystko. Jak powstał zespół Proces? Dariusz Brzozowski, perkusja. Pod jakiegoś czasu szukałem ogólnie troszeczkę muzyków, z którymi mógłbym stworzyć coś innego, bo ogólnie jestem kojarzony z ogólnie pojętą muzyką metalową i poczułem w którymś momencie, że jestem troszeczkę tym zmęczony. Tak sobie pomyślałem, no fajnie byłoby coś zrobić lżejszego, coś w ogóle w innych klimatach, tylko że zawsze jest taki problem, że ciężko jest znaleźć ludzi. To jest tak naprawdę najważniejsze. To, że sobie tam w głowie coś wyobrażałem, jakby ten zespół wyglądał w sensie muzycznie, to jeszcze jest długa droga. No ja się tak złożyło, po prostu jakby ktoś czytał w moich myślach, no i to był właśnie Piotrek, zadzwonił, wstawili się pierwsze spotkania, co jak, co będziemy robić, jak to będzie wyglądać. Na początku było to totalnie bez instrumentów, tylko takie ogólne założenia. A jakie były te założenia? Że będą to w ogóle inne dźwięki, że będą to bardzo spokojne dźwięki. I może na płycie jest parę troszeczkę ostrzejszych utworów, a jednak jesteśmy kojarzeni z troszeczkę mocniejszą muzyką, to nie jest tak, że totalnie jesteśmy odcięci. Może nie mogliście się powstrzymać? Coś w tym jest, co mówisz, to też z tego wynika. Przez tyle lat po prostu no, są już jakieś nawyki i ciężko się ich pozbyć. Piotrek Połać, wokalista. To prawda, bardzo trudno jest się pozbyć metalowych naleciałości, a tak bym powiedział. To chyba był największy problem podczas pisania tej płyty, żeby przez cały czas mieć z tyłu głowy, że nie gramy metalu, że trzeba zrobić to inaczej. Rock jest takim rodzajem muzyki niby prostym, ale nie takim prostym, bo trzeba zagrać prosto i to jest trudne. Jak byście określili klimat tej płyty? Melancholijny, tak mi się wydaje, ponieważ teksty głównie ja piszę i jakby nadaję ton przez to piosenkom. Nie jestem najweselszym człowiekiem na świecie, jakby wewnętrznie. To jest bardzo taka introwertyczna płyta, tak mi się wydaje. To jest taki rock wsobny, tak bym powiedział, że on jest oparty na emocjach, które gdzieś tam w nas się przelewają i nie zawsze chcemy o nich powiedzieć jakoś. To jest ta płyta z jednej strony bardzo osobista, a z drugiej strony wydaje mi się, że bardzo uniwersalna, ponieważ są to emocje, które każdy z nas ma. Jakie tematy poruszacie w tekstach? Akurat na tej pierwszej płycie, dlatego ona ma taki tytuł Łzy, no, może go trochę wyjaśnię, chodzi o różne rodzaje smutku i ta płyta konkretnie opowiada o różnych powodach, dla których człowiek może być smutny i sposoby, w jakich to przeżywa. Jest piosenka o smutku po utracie kogoś, jest smutek związany z tym, że ktoś zawodzi czyjeś oczekiwania, jest naturalny smutek wynikający z przemijania, jest taki smutek wynikający ze strachu przed przyszłością. Tego dotyka ta płyta akurat. Ale jednocześnie płyta jest bardzo energetyczna. Jak wam to się udało osiągnąć, Dariuszu? U nas proces tworzenia, proces powstawania płyty wyglądał tak, że najpierw powstały dźwięki, najpierw była muzyka i dopiero do tego powstawał tekst. No i właśnie się zastanawiam, czy to było dla nas łatwiejsze, czy trudniejsze, patrząc od strony muzycznej. Te teksty są smutne i może nie ma w nich za dużo nadziei, ale muzyka daje tą nadzieję, te dźwięki. Czyli koncert, który macie za chwilę, będzie pełen melancholii i nadziei. I czego jeszcze możemy się spodziewać? No mi się wydaje, że będzie jeszcze więcej energii niż jest na płycie, bo jednak jesteśmy jakby triem, ale w wersji koncertowej będzie nas pięciu, czyli na skład to jest wokal, gitara, perkusja i dodatkowo będzie druga gitara i bas. Plus oczywiście jeszcze będziemy grać z samplami, także będzie to dosyć rozbudowane. 23 marca o godzinie 19 zapraszamy słuchaczy serdecznie do studia imienia Agnieszki Osieckiej na nasz debiutancki koncert. Nazywamy się Proces. Zapraszam. Niezależna scena młodych, małpapolskieradio.pl. Zapraszamy. A jednocześnie dziękujemy za to wydanie Radiowego Domu Kultury. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska, Michał Margański i Jan Niebudek. Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska, a strona polskieradio.pl/trójka w zakładce audycje Radiowy Dom Kultury przynosi dużo informacji, wiele z nich aktualnych, niezależnie od tego, w którym momencie opowiadaliśmy o książkach, płytach czy wystawach. Srebrne usta 2016. W lutym 2016 roku Platforma Obywatelska przekazała prezydentowi alternatywny do rządowego projekt programu Rodzina 500+, by przyjął go i złożył jako swój. Przy okazji przewodniczący klubu Sławomir Neumann powiedział tak. Chcielibyśmy, żeby pan prezydent był prezydentem wszystkich dzieci, a nie tylko tych wybranych przez PiS. Wybór dzieci był całkowicie apolityczny. Prawo i Sprawiedliwość zakwalifikowało do programu także dzieci polityków Platformy i Nowoczesnej i wszelkie inne, ale w zasadzie nie pierwsze. A my do głosowania zakwalifikowaliśmy też nie pierwszą wypowiedź Sławomira Neumanna. A oto ta konkursowa, czyli druga. Ten rząd to jest raczej grupa rekonstrukcyjna, która udaje rząd. Trudno oprzeć się wrażeniu, że opozycja także od czasu do czasu coś tam rekonstruuje. Wybierają Państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. Zapraszamy do reklamy. Hujo! Ciach, ciach, ciach! Na kawałki, na drobniutkie, aj! Ciany siekamy na drobne. Oj, ciach, ciach, ciach! Teraz w sklepach Euro. 49 cali Smart TV Samsung wbudowane Wi-Fi za 2199. Smartfon Xiaomi Redmi 4A Dual SIM super lekki za 599. Laptop Lenovo Intel Core i5 8 giga. Grafika GeForce za 2399. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Czy wiesz, że po odchudzaniu ponad połowa kobiet znowu przybiera na wadze? A wiesz, że można temu zaradzić, stosując suplement diety Liporedium? Co powiesz na to, że Liporedium dzięki wysokiej dawce wyciągu z kolanitida wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała? A czy to nie piękne, że do tego Liporedium zapobiega efektowi jojo? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Pytaj w aptekach. Mamo, a co to jest Wielki Mur Chiński? To dar z 1243 roku cesarza Langdinga dla Berlińczyków. Ale Berlińczycy zniszczyli ten mur i wtedy jakiś szejk wziął te kamienie i zbudował z nich Dubaj. Aha. Dowiedz się, jak było naprawdę. Podróżuj Lufthansą do Azji już od 2222 zł. Zarezerwuj przelot na lh.com. Non-stop you. Lufthansa.